Book 2 63 63 63 طرح الأسئلة 2 لشأول شئلوت 2 لشأول شئلوت 2 أنا عندي هواية. يش لي تحبيب. يش لي تحبيب. أنا ألعب تنس. أني مسحك تنس. أني مسحكت تنس. أين يوجد ملعب تنس؟ هيخان نمتصى مجراش التنس؟ היכן נמצא מגרש הטניס? هل عندك هواية? יש לך תחביב? יש לך תחביב? أنا ألعب كرة القدم. אני משחק כדורגל. אני משחקת כדורגל. أين يوجد ملعب كرة القدم? היכן נמצא מגרש הכדורגל? היכן נמצא מגרש הכדורגל? ذراعي تؤلمني. כואבת לי הזרוע. כואבת לי הזרוע. قدمي ويدي تؤلماني ايضا. גם הרגל והיד כואבות לי. גם הרגל והיד כואבות לי. אין יוג'ד טביב? היכן יש רופא? היכן יש רופא? ענדי סיירה. יש לי מכונית. יש לי מכונית. ענדי איידן מוטור סייקל. יש לי גם אופנוע. יש לי גם אופנוע. אין יוג'ד מוקף סיירת? היכן יש חנייה? היכן יש חנייה? ענדי פול אובר. יש לי סוודר. יש לי סוודר. ענדי איידן ג'קיט ובנטלון ג'ינס. יש לי גם מעיל ומכנסי ג'ינס. יש לי גם מעיל ומכנסי ג'ינס. אין אלגסלה? היכן יש מכונת כביסה? היכן יש מכונת כביסה? מאי סחן. יש לי צלחת. יש לי צלחת. معي سكين شوكة وملعقة. יש لي سكين مزلج وكف. יש لي سكين مزلج وكف. أين الملح والفلفل؟ هيخان יש ملح وبلبل. هيخان יש ملح وبلبل.